الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحسین اما غلاتون ولا یعادی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بسخور ميدان عرضه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وکمال التوحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف وشهادت کل موصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار اليه ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد اده الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بشیرا المسدد نذیرا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں مزاج مولا کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ترنگ میں ہر انسان کسی نہ کسی رہ گزار پر کسی نہ کسی منزل میں کسی نہ کسی آسانی میں کسی نہ کسی مشکل میں ہر انسان کسی نہ کسی پل میں کسی نہ کسی ساعت میں ہر انسان کسی نہ کسی لمحے ہر انسان کسی نہ کسی گھڑی میں کسی نہ کسی ساعت میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کر اور احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کر اتنی بلند صلوات پڑھے جتنا آل محمد حق رکھتے ہیں ماشاءاللہ چشم بد دور تا حد نگاہ دائیں بائیں پسو پیش آل محمد کے دیوانوں کا ایک ہجوم ہے پاکستان کی تاریخی مجلس محسن نقوی دعا گو ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد کا خالق محمد اور اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دینے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کی خلقت کے باعث خلقت کو خلق کر کے انہیں آراستہ کرنے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے دیکھ کر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آج کی اس مجلس ادا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. ہم سارے محتاج ہیں, جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سخینی کریم ہیں. بھائی جعفر علی میر کو خالق اس مجلس کے اجر کے طور پر ہر قسم کی آفات سماوی اور بلیات ارضی سے محفوظ رکھے. انہیں اپنے بھائیوں سمیت, اپنے عزیزوں سمیت, اپنی عزیزہ سمیت, اپنے بزرگوں سمیت ہر قسم کی آفات سے بچائے. خالق آج کی اس مجلس کے اجر کے طور پہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں چونکہ اس مجلس میں کبھی بھی مدعو ہو کے آنے کا عادی نہیں ہوں, میں بانی ہوں. میں یا اللہ میں عرفان حیدر آبدی, ہم اپنے آپ کو اس مجلس کے بانی سمجھتے ہیں. بانی کے ساتھ بول پڑو تو مہربانی ہوتی ہے. میرے ذمے یہ مجلس ہوتی ہے ہمیشہ مصائب کی. میرے بھائی سرکار علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب قبلہ جی بھر کے فضائل سنائیں گے, لیکن دو لفظ فضائل کے میں بھی عرض ضرور کروں گا تاکہ آپ ذہنی طور پہ بیدار ہو جائیں. کل سے برسات بھی ہے, بارش بھی ہے. کل بھی 27 کی مجلس تھی کربلا گام شاہ میں, تو بارش رہی, بارش رہی, یہ سارے مسئلے رہتے ہیں. لیکن حسین ثابت کرتا ہے کہ میں حسین ہوں. جو جو سامنے میرے کھڑے ہیں, جو میرے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں, یا جو مومنین مجھے نظر آ رہے ہیں, کوئی لفظ ضائع ہونے والا میرا نہیں ہے. کائنات میں حسین تنہا ہے. اللہ خالق ہونے کی حیثیت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا, حسین مخلوق میں کوئی ثانی نہیں رکھتا. تھک کے نہ سنو یہ بات, کوئی نہیں, یہ یادگار مجلس ہوتی ہے ہماری اور سارے سال یاد رہنے والی مجلس ہوتی ہے. اللہ خالق ہونے کی حیثیت میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا, مخلوق میں حسین کی کوئی مثال نہیں. جیسے اللہ کا نام اکیلا ہے, ایسے حسین بھی تنہا ہے. 124,000 نبیوں میں حسین کوئی نہیں, 124,000 نبیوں کے نام گن جاؤ, ان میں حسین کوئی نہیں. سبحان اللہ صاحب, 124,000 نبیوں کے نام گن جاؤ, آدم ہے, شیس ہے, شیان ہے, محلس ہے, محوق ہے, عمیشہ ہے, یافس ہے, برہ ہے, جفینہ ہے, عمران ہے, ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, اسحاق ہے, یعقوب ہے, یوسف ہے, صبریہ ہے, شعیب ہے, داؤد ہے, سلیمان ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, محمد ہے, ان میں حسین کوئی نہیں. حسین کوئی نہیں, جن کی رگوں میں حسین ہے تو میرے ساتھ جاگتے ہیں. باقی رہ جاتے ہیں 14, محمد سے مہدی تک. ان میں پہلا محمد ہے, 14 میں 4 محمد ہیں. پہلا محمد خود, دوسرا محمد باقر, تیسرا محمد تقی, چوتھا محمد مہدی. علی 4 ہیں, پہلا علی خود, دوسرا علی زین العابدین, تیسرا علی رضا, چوتھا علی لکی. حسن 2 ہیں, ایک حسن خود, دوسرا حسن عسکری. سورج اور چاند کی عینک لگا کے بھی دیکھو تو 14 میں حسین 1 ہے. حسین 1 ہے, حسین 1 ہے, 14 میں بھی حسین 1 ہے. 124,000 پیغمبر میں بھی حسین کوئی نہیں, حسین کوئی نہیں. قبلہ اللہ بھی 1 ہے, مخلوق میں حسین بھی 1 ہے. اللہ بھی بے نیاز ہے, جو کچھ کر لے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کچھ کر دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. حسین بھی کچھ کر لے اس سے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ چاہے تو کنکر کو در بنا دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. حسین چاہے تو آسی کو ہور بنا دے. جانتے ہو جہاں جہاں بیٹھے ہو, آپ تک तक जीनी का नारा लगाने को। अल्लाह चाहे तो कंकर को तुर बना दे, उससे पूछने वाला कोई नहीं। हुसैन चाहे आसी को हुर बना दे, उससे पूछने वाला कोई नहीं कि हुसैन तूने क्यों किया ऐसा। ये अल्लाह और हुसैन के दरमियान मुआहदा है। हुसैन ने कहा जो तू कहेगा मैं करता जाऊंगा, तू कहेगा हुर मेरा है मैं कबूल कर लूंगा, सारी फर्ज जुर्म खत्म कर दूंगा, लेकिन वादा कर कयामत के दिन जिसे मैं अपना कह दूं, जिसे मैं अपना कह दूं। अब वो हुसैन आधियों से रुकता है, बारिश से रुकता है, ज्यादा बारिश से रुकता है, वो हुसैन तो जिंदा है, वो तो चाहता है ये चीजें हो ताकि मैं पहचाना जाऊं। चले चले आंखियां सितम की, गिरे गिरे बिजलियां भी गम की। अब तक मेरी मजलिस में एक नारा लगा है, ठीक है ना, आप देखता हूं कितने नारे लगते हैं। चले चले आधिया सितम की, पिशावर से लेके कराची तक के सीधा सीधा नुमाइंदा मोमिन मौजूद हो, कोई लफ्ज आया होने का अंदेशा ही नहीं। चले चले आधिया सितम की, गिरे गिरे बिजलियां भी गम की, शहीद इंसानियत का परचम न झुक सका है न झुक सकेगा। पूरी तवज्जो के न सुनो। चले चले आधिया सितम की, गिरे गिरे बिजलियां भी गम की, शहीद इंसानियत का परचम न झुक सका है न झुक सकेगा। शहीद इंसानियत का परचम न झुक सका है न झुक सकेगा। शहीद इंसानियत का परचम न झुक सका है न झुक सकेगा। कई जदीद आकर मर चुके हैं, कई जदीद अब पुखात में है, मगर मेरे बेनवा का मातम न रुक सका है न रुक सके। गिरे गिरे बिजलियां भी गम की, शहीद इंसानियत का परचम न झुक सका है न झुक सकेगा। क्यों नहीं झुकेगा हुसैन का परचम? क्यों नहीं झुकता हुसैन का आलम? क्यों नहीं झुकता आज तक? इस आलम पे एक पंजा होता है, कोई ना बोले तो उसका बोखला अपना। कलम पे शेर सुने हैं तुमने? इस पंजे पे कोई शेर नहीं सुना। मुझसे नकवी शेर सुनाता है, देखता हूं कौन कौन समझता है, कौन कौन जाग रहा है। अगर शेर पसंद है तो पांच नारों की सलामी उसे देना जिसका पंजा है। शेर पसंद आए तो कोई नारा नहीं। कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, रिमझिम नहीं, मूसलाधार दांत चाहिए मुझे। कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, पंजा देन में तो हुसैन का आलम क्यों नहीं झुका? आज तक हुसैन का आलम क्यों नहीं झुका? पंजा देख मेरे। कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, कोई तो है जो सबसे अना का गुरूर है, कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, कोई तो है जो सबसे अना का गुरूर है। अब तक जो सर निगू न हुआ परचम हुसैन, वजह क्या है? इस पर किसी के हाथ का साया जरूर है। पांच नारे मैंने वादा किया है, پہلے دن اس کے بعد جتنی آوازیں سرد کر کے ایک دفعہ بنی امیہ کی گندی نالی سے ابلنے والے کیڑے کہتا ہے لعنت حسین سے ٹکرانے کے لیے تاریخ ٹکرا ہے محسن نقوی کا کہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں سے لے کے آخر تک میرا رب یاد رکھنا حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے حسین سے ٹکرانے کے لیے حسین سے ٹکرانے کے لیے حسین سے ٹکرانے کے لیے ٹکراتا ہے حسین سے باپ کا علم کوئی نہیں آؤ پھر ہم جھگڑتے نہیں بانٹ لیتے حصہ بنا لیتے بار لیتے تم اپنی چیزیں لے جاؤ ہم اپنی چیزیں لے جاتے لین آدم فرق نہ اتنا لب سمجھ میں نہیں آیا یا سمجھ میں نہیں آیا میں پھر سمجھتا ہوں سمجھاتا ہوں لین آدم سمجھ میں نہیں آیا پھر سمجھاتا ہوں لین آدم فرق نہ اتنا کہ بات لیتے ہیں بخت اپنا لین آدم فرق نہ اتنا کہ بات لیتے ہیں بخت اپنا جیسے بنی امیہ کی نسل تیری بس ایک شہر مشرقین میرا اپنے تو برو علی کا واسطہ میں علی کا واسطہ اس مجلس میں اللہ کو دوں کبھی یہ ٹھکرا تھا آج تک اس مجلس میں جو دعا مانگی ہے علی کا واسطہ دے کے کبھی کبھی رات نہیں ہوئی آج بھی علی کا واسطہ ہر مومن کو دے رہا ہوں ہر مومن کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سمجھ میں آئے تو بولتے ہو جنا دیکھو ساتھ کون بیٹھا ہے گنگے بن کے نہ سنو لئی آدم بھڑک نہ اتنا کہ بات لیتے ہیں بنی امیہ کی نسل تیری بنی امیہ کی نسل تیری بنی امیہ کی نسل تیری بس ایک شہر مشرقین میرا بس ایک شہر مشرقین میرا بس ایک شہر مشرقین میرا خدا کی لعنت تیرا مقدر خدا کی لعنت تیرا مقدر خدا کی رحمت میرا نصیبہ مجھے تو منظور ہے یہ سودا Yeah. اپنا، خدا کی لعنت بنے امیہ کی نسل میری، بس ایک شہر مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدر، زبانی طور پر بڑے باہر کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی باہر ہو کہیں چھپ کے اپنی نسل بتاتے ہیں، خدا کی لعنت میرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا جدید تیرا، بہت چیختا ہے مولوی، حسین نے قرض دیا اللہ جنت دے گا، حسین نے قرض دیا اللہ جنت دے گا، کیا ہے تیری جنت؟ خبردار اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شیعہ حسین کو اس لیے چاہتے ہیں کہ جنت ملے گی، غلط سوچتا ہے، لے جاؤ اپنی جنت، ہمیں حسین دے دو، لے جاؤ اپنی جنت، جعفر علی میر صاحب چیلنج کر رہا ہوں، لے جاؤ اپنی جنت، ہمیں حسین دے دو، قیامت کے دن جہاں حسین ہمیں رکھے گا وہی جنت ہوگی، جو حسین پلائے گا وہ بھی چیختا اللہ جنت دے گا حسین کو، بڑی چیز ہے جنت، حسین کو حسین نے قرض دیا اللہ جنت دے گا، آؤ محسن نقوی سے سنو، سنو محسن نقوی سے، مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، ہو سکتا ہے ادا کر دو حسین کا، بولو بھائی بولو، مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، اپنا عقیدہ اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں، مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، نہیں سمجھو، سمجھے نہیں ہو، میں کہاں جاؤں، میرے شعر نہیں سمجھو گے تو بھائی عرفان کی تقریر کیسے سمجھو گے، وہ تو آج کی تقریر میں انگریزی کے لفظ میں بولتے ہیں، بولتے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کیوں نہیں انگریزی میں تقریر کرنا آتا ہے، میں تو سیدھی سیدھی اردو بول رہا ہوں، مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، میرے جیسے کم پڑھے لکھے تو ضرور بولے، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، تو کیا کرنا جنت دے گا، میں کہتا ہوں مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، جنت تو کچھ نہیں مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں، قدرت تو پھر ادھار نہ لینا پڑے گی، جنت تو کچھ نہیں مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش، اس لیے کہ جنت ہے کیا، بتاؤں کیا ہے جنت، بولو یار، مجھ سے ناراض ہو، میں چھوڑ دوں، میں چلا جاؤں تو بولو میرے ساتھ، جنت کیا ہے، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، یا حسین تیرے منہ میں چپ ہوتے جاتے، مولا مجھے پڑھنا سکھا، انہیں بولنا سکھا، ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی کبھی ہور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی، آ رہے ہیں میرے تک, میرے وقت میں بھی اور عرفان صاحب کے وقت میں بھی. سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا. واہ واہ واہ, کیا کرنے کیا کرنے کیا کرنے. یہ ہے حسین, اسے کہتے ہیں حسین. میں روایت پڑھنا چاہتا تھا نعرہ لگوانے کے لیے لیکن رو پڑے ہو. جہاں فضائل میں مومن رو پڑے وہاں بی بی زینب چاہتی ہے مصائب پڑھو. مصائب کی مجلس عاشور سے کم نہیں. آج چوتھی بار زینب کے بال کھلے ہیں. شاباش شاباش شاباش شاباش. مولا اس مجلس کے صدقے میں بھائی جعفر علی میر کو سلامت رکھے. جس جس مومن نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے مولا قبول کرے. میں سید ہو کے آنکھوں میں پٹی باندھ کے اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ جانے کہاں کہاں سے چل کے آئی ہیں. کسی کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے, کسی کے پہلو میں 4 سال کی بچی ہے. مولا تمہاری زندگی دراز کرے ان بچوں کی. علی اصغر کے صدقے میں ہمیشہ سلامت رہیں یہ بچے. میری ماں ایک بات تو بتاؤ, 6 ماہ کا بچہ جب صبح اٹھ کے مائیں اس سے پہلے اٹھتی ہے نا, بچہ تو نہیں اٹھاتا ماں کو, اور ماں کی عادت بن جاتی ہے نا. ایمان سے مجھے بتاؤ اگر 6 ماہ کا بچہ ہو تہجد کی نماز کے وقت ماں آنکھ کھولے پہلو میں ہاتھ مارے بچہ نظر نہ آئے. بج کے 20 منٹ ہوئے ہیں بھائی آتم علی, بھائی جعفر علی میر صاحب بانی مجلس ہے. آج میرا جی چاہتا ہے مصائب پڑھنے کو. آپ سے ہاتھ جوڑ کے میرے دوست نہیں, میرے آپ والد کے دوست ہیں, میرے باپ بجائے ہیں, آپ سے اجازت لے کے اور بزرگوں سے اور سیدادوں سے سیدادی سے اجازت لے کے عجیب مجلس میں شروع کر رہا ہوں. آج آل محمد نے کیا کچھ نہیں دیا امت کو, دین دیا آل محمد نے, تہذیب دی آل محمد نے, انسان بنایا آل محمد نے, چادر دی آل محمد نے, لیکن امت نے آل محمد کو کیا دیا گبرا؟ ذرا سوال تو کرو نا. قبلہ آل محمد نے سب کچھ دیا, آل محمد کو امت نے کیا دیا؟ محمد نے قلم دوات مانگی دور تک. آج حسین کا واسطہ میں دے کے کہہ رہا ہوں, بخل نہ کرنا رونے میں. یہ مت سوچنا کون ساتھ بیٹھا ہے, ہو سکتا ہے شام سے کچھ مسافر آئے ہوں اور کوئی آیا نہ آیا ہو. لاہور ہے یہ, سامنے بی بی پاک دامنہ ہے, عباس کی بہن تم میں ضرور بیٹھی ہوگی. تو حسین کی غربت کا واسطہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, آج ماتم کرتے آؤ سنتے آؤ, جب چیخ نکلے کچھ مانگ لینا. اگلے سال تک اگر نہ ملا محسن نقوی کی بھیک مانگنا کس کام کا گبلا؟ مجھے اجازت دو. محمد نے آخری وقت میں کل وسلم دعوت مانگی، امت نے نہیں دی، علی نے منبر مانگا، بولو بھائی سیدزادہ ہو کے کہہ رہا ہے، پاک بتول نے 3 گھنٹے 58 منٹ تک اپنے بابا کے آزاد کردہ غلام کے سامنے کھڑے ہو کے حق مانگا، امت نے کہا کوئی ثبوت دے، سند دی، گواہ لا، حسن اور حسین گواہ دیے، پورے دربار میں حاکم کہتا ہے نہیں مانتا تو شرم کا کرو رہا ہے، میں مصحف پڑھنے کا عادی آدمی ہوں، اور میری ماں جب سند کے ٹکڑے گرے، کہیں سے زینب، کہیں سے فتول نے چنے، کہیں سے حسن نے چنے، کہیں سے سلمان نے چنے، اس وقت فتول کی آواز آئی، بابا میں غریب ہو گئی، محمد نے حق مانگ، پوری توجہ، محمد نے قلم دوات مانگی نہیں ملی، علی نے منبر مانگا نہیں ملا، فتول نے حق مانگا، او میری ضعیف ماں، نہیں ملا، حسین نے 2 دریاؤں کے درمیان 6 ماہ کے اسکر کے لیے پانی مانگا، تم شرم کر کے روتے ہو، آج توڑ کے منہ ہاتھ ماتم کرو، نہیں ملا قبلہ، حسین نے 2 دریاؤں کے درمیان کھڑے ہو کے 6 ماہ کے اسکر کے لیے پانی مانگا، نہیں ملا، سجاد نے 6 لاکھ کے ہجوم میں اپنی پھپھیوں کے لیے راستہ مانگا امت نے نہیں دیا، اگر رونے کے لیے ہاتھ بلند کر کے ماتم کر رہے ہو سارے، اگر رونا چاہتے ہو، سلامت رہو بھائی، بہت خوبصورت استقبال ہو رہا ہے، تاریخی مجلس ہے، نہیں ملا، امت نے راستہ نہیں دیا، حسن نے، آج جس کا جنازہ اٹھاؤ گے، حسن نے نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ مانگی، نہیں ملی، رویا کرو، آج میری یہ گزارش سن لو، ابھی جنازے کی واپسی ہوگی نا، شہادت میرا بھائی پڑے گا، جنازے کی واپسی ہوگی نا قبلہ، کوشش کرنا، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوشش کر کے جنازے کو کندھا ضرور دیا کرو، ہو سکتا ہے تم سے پہلے اس نے اٹھایا ہو جس کے بازو نہیں ہے، سید ہے کرشن نگر کا، مجھے کہتا ہے تفصیل سے پڑھ، شہادت پڑے گا میرا بھائی علامہ عرفان حیدر آبادی، میں صرف اتنا کہتا ہوں، حسن نے نانے کے پہلو میں جگہ مانگی، نہیں ملی، مانگنے گیا تھا حسین، مسلمان کہتے ہیں کیوں لائے ہو جنازہ، حسین کہتا ہے حیرانی ہے میرا بھائی مر گیا، مجھے فرصہ نہیں دیتے، آواز آئی کیوں آئے، حسین کہتا ہے میرا بھائی ہے، نانے کے پہلو میں دفن کرنے آیا ہوں، 300 تلوار نکلی، دفن نہیں کرنے دیں گے، کوئی سنے یا نہ سنے میں شہادت نہیں پڑھ رہا، جب گارا دفن نہیں کرنے دیں گے، 14 سال کا عباس ہے، جنازے سے دور ہٹ کے حسین کی آنکھوں کو دیکھا، شاید اذن مل جائے، حسین نے سر جھکا کے کہا عباس جنازہ واپس لے چلو، عباس کہتا مولا میں جنازہ واپس، مولا میں ام البنین کا بیٹا، جنازہ واپس، سندان میں سن رہا ہے، جنازہ واپس لے چلوں، سلامت رہو بھائی، بس آج کے تیور دیکھتے آؤ، سارے ہو میں جنازہ واپس لے چلوں، آواز آئی میں حسین ہوں، قبلہ جنازہ لے کے گلی میں آئے، پڑے گا میرا بھائی جو کچھ پڑھنا ہے، لیکن ایک رومال کا اشارہ ہوا، میں درگندہ پڑھتا ہوں، سفید کفن ادھر سرخ ہوا، ادھر عباس نے جنازہ چھوڑا، امامے کے پیٹ گردن میں ننگے پاؤں عباس دوڑا، ادھر عباس دوڑا، حسین حسن کے بعد حسین کا دور آیا، کہاں کہاں رو لو گے، وہ میری ماں بہنوں، وہ میرے بھائیوں، آج بارش تھی، ٹیکسی والے کہتے ہیں ادھر ہم نہیں جاتے، پانی زیادہ ہے، لیکن سارے رونے آئے ہو، حسن کا پرسہ دینے آئے ہو، بہت پرسہ دو گے سارا دن ساری رات، میں مضمون چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں قبلہ، جو مجھ پہ حکم ہے وہی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ روتی رہی زینب، قسمت زینب کی رونا ہے، پانچ سال کی تھی، ماں کا جنازہ اٹھا، زینب روئی، اگر کوئی نہیں رو سکتا منہ نیچے کر کے بی بی زینب سے چار آنسو کی بھیک مانگ لے، مکانوں کی چھتوں میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، مولا تمہاری دعائیں اور پردے سلامت رکھے، مولا تمہارے پردے قبول کرے، مولا تمہیں سلامت رکھے سب کو۔ بی بی زینب ماں کا جنازہ اٹھا، روئی روئی، 19 رمضان کو علی کو ضرب لگی، دو دن پٹیاں باندھتی رہی، 21 رمضان کو علی نے کہا زینب میری آخری خواہش ہے، بابا کیا؟ آواز آئی ذرا سامنے آ، میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ، آواز آئی بابا شرم آتی ہے، وہ میں ایمان سے کہتا ہوں، جب کہا بابا شرم آتی ہے، علی کی عزت کا واسطہ، اب سوچو جو بابا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی، اللہ جانے 36 شہروں میں، 72 بازاروں میں، 144 گلیوں میں، اور 288 موڑ پہ، 6 لاکھ بے قیدوں کے ہجوم میں، ایک ڈالر کی بھی مانگتی گئی۔ سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، بولے تو بے ہوش، اگر کوئی ہوتا ہے میں سیدوں سے وعدہ کرتا ہوں، آج مجھے موت آ جائے زیادہ اچھا ہے، دعا کرو مجھے موت آ جائے۔ علی نے کہا مجھے دیکھ، میں تجھے دیکھوں، زینب نے چھوڑی تھی دیکھ کے لیے، اپنے بال ہٹائے، علی نے دونوں ہاتھ بڑھائے، اپنی بیٹی کی گردن میں ڈالے، آواز آئی اپنے ہاتھ مجھے دکھا، علی نے دائیں ہاتھ پہ بوسہ دیا، بائیں ہاتھ پہ بوسہ دیا، زینب کہتی ہے بابا کیوں کر رہے، آواز آئی ان ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، آواز آئی بابا میرے 18 بھائی ہیں، آواز آئی کوئی نہیں ہوگا، سلامت رہو، بطول آئی ہوئی ہے، یقیناً آئی ہوئی ہے، اور میری ماں بہنوں سبر کے پرسا دیتی آؤ، جتنی بار کراچی سے آیا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے جلدی نہ کر، آرام سے پڑھ، راجا صاحب کہتے ہیں آرام سے پڑھ، مجھے حسین کی غربت کی قسم، میں پڑھ رہا ہوں زینب کی مصیبت، ہم ام المصائب کیوں کہتے ہیں، ام المصائب کیوں کہتے ہیں، قبلہ علی نے دیکھا حسین کو، آواز ہے حسین میرے قریب آ، اپنا ہاتھ مجھے دے، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھا، اپنے بھائی سارے بھائیوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھے، میرے بعد حسن تمہارا مولا ہے، حسن تمہارا آقا ہے، حسن کہتا ہے مولا مجھے کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، حسین کہتا مولا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دو گے، جب کہا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دو گے، اس وقت کہا زینب اپنا ہاتھ مجھے دے، حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ پہ رکھ کے آواز آئی زینب حسین مارا جائے، اس کا خیال نہ تھا، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، جملہ حوصلہ حوصلہ، اگر رونے کا سلیقہ آتا ہے وہ میرے نوجوان صبر کرو صبر کرو، تیری طبیعت خراب ہے صبر کرو، رمضان 40 ہجری میں زینب روئی، 28 سفر، 50 ہجری میں حسن کے جنازے میں تیر لگے، وہ میری ماں بہنو پڑے گا میرا بھائی شہادت، لیکن جعفر میر صاحب ایک لفظ شاید کوئی نہ پڑھ سکے، آج تمہیں حسین کی غربت کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آج زینب کو نہ رو سکے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، کوشش کرو وہ میری ماں بہنو کوشش کرو رو سکو، آج مل کے پرسا دو، جنازے سے تیر کھینچتی رہی، ایک تیر کھینچتی ہے اپنی چادر سے تیر پر سے خون صاف کرتی ہے، دوسرا تیر کھینچتی ہے چادر سے خون صاف کرتی ہے، جب سارے تیر کھینچ لیے دائیں زینب نے بائیں کلثوم نے، میں کہتا ہوں حسن مولا تو کو کتنا خوش قسمت ہے، حسن مولا تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری لاش واپس آئی، تیری بہنوں نے بال کھولے، تیرے جنازے سے تیر نکالے، ہر بہن کو آزادی تھی، جتنا روئی ہے کوئی روکنے والا نہیں تھا، ہر بہن ماتم کرتی رہی، ہر بھائی موجود تھا، ایک جگہ قبر نہیں ملی دوسری جگہ قبر مل گئی، حسن مولا تیرے جنازے میں تیر تھے، میں روتا ہوں اس کو جس کا جنازہ تیروں پر تھا، اگر غلط کروں زہرا میری شفاعت نہ کرے، 50 ہجری میں حسن کے جنازے کے تیر نکالے، حسن کے جنازے کے تیر نکالے، بھائی صاحب کون ہے جو رو سکے، آئے کون ہے جس کی آنکھ نہ رو سکے، 7 ہجری میں بھی 28 رجب کو آدھی رات کے وقت حسین 18 بنی ہاشم کو لے کے زہرا کی حویلی میں آیا، بی بی زینب کے حجرے کے قریب آیا، آواز آئی زینب بہن آ باہر قدم رکھ، محفل تیار ہے محفل تیار ہے، بی بی زینب کا ایک قدم باہر تھا یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا، آواز آئی آقا دادی ابھی باہر نہ آنا، ابھی باہر نہ آنا، میری ماں آپ سنو آقا دادی اب باہر نہ آنا، بی بی زینب اندر کھلی رہی، 34 سال کا پاؤں کھلے ہوئے عوام کے پیٹ گردن میں، ننگے پاؤں زہرا کی حویلی میں چکر لگا لگا کے چکر لگا لگا کے، عباس دونوں ہاتھ آسمان کی طرح بلند کر کے چار دفعہ عباس نے کہا الحجاب الحجاب الحجاب پردہ، حسین کہتا ہے کیسے کہہ رہے ہو، آواز مولا مدینے کا ہر دروازہ بند ہے، درختوں سے پرندے اڑا رہے ہوں، اب آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کر جاؤ، میری آقا ذاتی زینب اپنے گھر سے باہر آ رہی ہے، اب سنتا زینب کی شان، جب پردہ ہو گیا اس وقت حسین کہتا ہے زینب قدم باہر رکھ، بی بی زینب نے قدم باہر رکھ دیکھو میری طرف، دایا ہاتھ زینب کا حسین کی ابا میں، بایا علی اکبر کی ابا میں، 18 بنی ہاشم نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائے، درمیان میں زینب ہے، اب کوئی تو بیٹھا ہوگا، حسین نے یاسین پڑھی، حسین نے یاسین پڑھی، اکبر نے مزمل پڑھی، سورہ مزمل پڑھی، عباس نے طہ پڑھی، اور محمد نے انا دینا کلکوثر پڑھی، بی بی زینب قدم رکھتی ہے، بی بی زینب قدم رکھتی ہے، وہ میری ماں دیکھ میری طرف، بی بی زینب قدم رکھتی ہے، یا 34 سال کا عباس پیتا نہ رہو نا, مذہب کی وجہ سے. سلام دیا سلام دیا, کوئی نہیں بے ہوش ہو گیا تو کیا ہوا, اس کے ہاتھ ملنے والے ہیں, اس کے پاؤں ملنے والے ہیں. حسین کی غربت کی قسم, کربلا سے شام تک جہاں سکینہ روتی زینب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نہ رو, شبر دیکھ لے گا تماچے مارے گا, آج تمہیں آزادی ہے. عباس قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے, مٹا دیتا ہے نشان. لفظ سنو گے رونے کے لیے, سہرا کی حویلی میں 14 قدم جعفر علی میر صاحب, 14 قدم بی بی زینب چلی ماں کی حویلی میں, حسین کی آواز چھوڑ دی, اکبر کی آواز چھوڑ دی, آرام سے زمین پہ بیٹھ گئی. حسین کہتا ہے زینب بہن کیوں بیٹھ گئی ہے, آہستہ سے کہتی ہے حسین کتنا چلنا ہے, میں تھک گئی ہوں ہوں. حسین کہتے ہیں ابھی ماں کی حویلی ہے, تو نے بازار جانا ہے, تو نے دربار جانا ہے, تو نے سفر کرنا ہے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. آ گئی کربلا میں, بی بی زینب کی بات کر رہا ہوں, عمر مصائب کے مسائل سنا رہا ہوں. آ گئی کربلا میں, 7 محرم کو پانی بند ہوا, ہر بچے کو دلاسا دیتی رہی, ڈاک کی صبح ہوئی, ہر شہید گیا, لاش آئی, حسین کو پرسا دیتی رہی, اپنی نسل ختم ہو گئی اور محمد مارے گئے, چپ رہی, حسین جانے لگا, خاموش رہی, خانے کے دروازے پہ دیکھتی رہی. حسین نے سجدہ کیا, زینب دیکھتی رہی. حسین نے استغاثہ کیا, حلب ناصر جب سرنا, خود گئی نہیں, سکینہ سے کہتی ہے سکینہ ہمارا کوئی رہ نہیں گیا, ہم کیسے جائیں. 4 سال کی سکینہ واپس آئی, سلامت رہو بھائی, تھک کے سو گیا حسین, تازہ دم ہو کے کھڑی ہوئی زینب. ختم کر رہا ہوں مجلس, پورے 7 بجے میں نے مجلس کو ختم کر دینا ہے, 15 یا 20 منٹ ہے بی بی زینب کی تاریخ دہرانے میں. اگر سن سکتے ہو جس انداز میں سنتے آئے ہو, اسی انداز میں سانس لے لیا ہے تم نے. اب مسائل شروع ہے زینب کا, حسین سو گیا, زینب کھڑی ہوئی, ہاتھوں میں رسی آئی, کوئی نہ روئے کوئی نہ روئے. اس انداز میں بغیر پالان کے اون کے قریب آئی, دریا پہ عباس کی لاش کو دیکھا, 4 دفعہ کا عباس اجازت ہے سوار ہو جاؤں, اجازت ہے سوار ہو جاؤں. کوفے آئی, کوفے آئی قبلہ. ختم کر رہا ہوں مجلس, جہاں تک تو سن رہا ہے وہاں تک سناؤں گا. آگے مصائب پڑھنا شاید میں نہ پڑھ سکوں, یا آگے مصائب شاید میرا کوئی نوجوان, میری کوئی ماں, میری کوئی بہن برداشت نہ کر سکے. اگر اجازت دو تو آگے بڑھتا ہوں, مشکل مرحلہ ہے. سید اجازت دیتے ہو آگے پڑھوں, بڑھتا ہوں آگے. حسین مارا گیا, شبر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے, اب کوئی روئے یا نہ روئے مرضی اس کی, میں نے پہلے اجازت لی ہے. شبر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے, دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے. اگر غلط پڑھوں زہرا میری شفاعت نہ کرے, اگر صحیح پڑھوں دعا کرو میری ماں میں مر جاؤں. ہاتھ میں شبر کے ایک نیزہ ہے, پڑھ دوں. سن لو گے اللہ تعالی کس انداز میں اس خیمے میں آیا جس کے باہر عباس ہوتا تھا. سفرتا ہوں گا. حوصلہ لے لو سانس. کوفہ کے بازار میں آئے جی ضعیف ماں ہے, کاتیہ زینب کی چادر اتر گئی, عباس سویا رہا, نہ میری ماں, عباس کی لاش نو نو گز فرات کے کنارے اٹھ کے زمین پہ گرتی تھی, رکیہ کہتی تھی غلام کو گلے نہ دے, میں حاضر ہوں سلامت رہو, میں حاضر ہوں کٹیا ماتم کٹیا ماتم, اب کوئی شخص بغیر ماتم پھر رہے. پتھر مارو, یہ تالا کی بیٹی ہے وہ میر کی گدی سوسا بابا کیا کہتا ہے؟ تو مر جائے گا اگر میں آگے بڑھوں، تو مر جائے گا راضی نہیں کرتا. کتنا؟ 18 سے ہٹا دیا، ایک رسی اس پہ گردنے، درمیان میں بازار، بازار کے ارد گرد ادھر تماشا ماتم کرو، پچھے ماتم کرو، پتہ چلے سارا آدمی بیٹی کو رونے والے آئے بیٹھے ہیں. رسی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، ایک پاؤں رکھتی ہے، ایک نوجوان کو یہ مر نہیں جائے گا, مر جاتا تو سجاد مر جاتا. آخر لاز میرا سنو, صبح ہوئی اب کوئی گھر تک جاتا میں روتا ہوا جاؤں. سبحان اللہ, لیڈر صاحب دیکھے میری طرف, جتنے سیدوں سے اجازت لے کے, اپنی ماؤں بہنوں سے اجازت لے کے تو لاز پڑھتا ہوں. صبح ہوئی مسلمان نماز کے لیے جانے لگے, سفیر روم غیر مسلم ہے, اٹھ کے کھڑا ہوا, دیکھ کے کہتا ہے یزید یزید, سامنے جو قیدی مستورات کھڑی ہے یہ مسلمان ہے؟ آواز آئی ہاں. کہتا ہے مسلمانوں کی شریعت میں کون سا ایسا جرم ہے جس کے تحت ایسی بیویاں ساری رات چپ کر کے کھڑی رہے, گردن اور ہاتھوں میں رسیاں ہوں. یزید کہتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے؟ سب سے آخر میں جو 4 سال کی کمزور قیدی بچی کھڑی ہے, جس کے بالوں میں گرد ہے, جس کی آنکھیں زرد ہیں, جس کے ہونٹ خشک ہیں, جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں, جس کے کان زخمی ہیں, یہ بچی ساری رات میں, اب میری ماں دیکھ رہا تم, ساری رات میں کمزور اتنی ہے, 9 دفعہ اس بچی نے کوشش کی لیکن رسی گرنے نہیں دیتی, وہ بچی مجبور ہے. جدید کہتے کون ہے یہ بچی؟ آواز آئی سکینہ بنت حسین. جدید کہتے زندہ ہے؟ آواز آئی ہاں. کہتے میرے سامنے پیش کرو. جب کہا پیش کرو, اب کوئی روئے یا نہ روئے, میرے سامنے پیش کرو اور حسین کی 4 سال کی بچی کو. شبر کہتے سکینہ آگے بڑھ, اب دیکھو میری طرف, کوئی نہیں مارے گا. آواز آئی سکینہ آگے پر, ایک قدم اٹھاتی ہے, ایک قدم اٹھاتی ہے, شبر کو دیکھتی ہے, آ کے یزید کے سامنے کھڑی ہوئی, اب دعا کرو مجھے موت آ جائے. یزید کہتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی آپ بھی کھائے گی خرمے؟ بچی نے سچا کے سکینہ نے ہاں کہا، یزید نے اشارہ کیا، ایک دست آیا، اب کوئی مرے یا زندہ رہے، ایک دست آیا یزید کے تخت کی آخری سیڑھی پہ، یہ دست رکھا گیا، یزید کہتا بچی آگے بڑھ، رومال ہٹا، خرمے کھا، بچی نے رباب کو دیکھا، آواز آئی سکینہ آگے بڑھ، دو زانو ہو کے بیٹھی، دست اٹھایا، بسم اللہ کا